ไปพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการบวชมันเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดูตั้งแต่อิริยาบถตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั่งก็ไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบเรียบร้อยอะไรเลยนั่งก็นั่งตามสบายส่วนมากก็นั่งเก้าอี้กันสมัยทุกวันเนี่ย หรือว่านั่งคัดสมาธิอะไรตามชอบใจ เมื่อเราเข้ามาบวชอะไรอย่างนี้เรามาฝึกหัดอิริยาบถนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะเป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม้จะเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องระมัดระวังไม่เสียกิริยามารยาทกระโดดโลดเต้นเหมือนอย่างคฤหัสถ์นั้นก็ไม่ได้เนี่ยนี่นะจังหวะการบวชมันดีเป็นการฝึกหัดให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้คนแข็งกระด้างนั้นไม่ค่อยมีใครชอบสังคมเขาก็ไม่ชอบท่านบางคนไม่ได้ฝึกตนนะเมื่อเข้าสังคมแสดงกิริยาการแข็งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คนหลายเขารังเกียจเอาไอ้นี่มันถือดีมันอวดดีพออย่างนี้เนี่ยคนแข็งกระด้างเนี่ยมักจะได้ประสบอันตรายนี่มีข่าวลงในหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้างอยู่ไว้บ่อยเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้อบรมฝึกฝนกายวาจาใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเลยฝึกไม่ฝึกตนนะปล่อยให้กิเลสมันส่งเสริมจิตใจแข็งกระด้างกระเดื่องเมื่อใจกระด้างแล้วอาการกายวาจามันก็กระด้างไปตามกันเป็นอย่างนั้น มันไม่มีทางอ่อนโยนไอ้นี่แข็งต่อแข็งปะทะกันเข้ามันก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเข่นฆ่ากันตายเยอะแยะก็เพราะความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรมต่างๆนานาชีวิตสมควรจะอยู่ไปนานสร้างบุญกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนก็ไปไม่รอดเพราะความไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้เป็นแข็งกระด้างกระเดื่องในอย่างนี้นะพากันพิจารณามันเห็นโทษของความแข็งกระด้างกระเดื่องเหล่านี้เมื่อเห็นโทษแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจในการที่เราได้เข้ามาบวชและได้มาฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยทางจิตใจก็ดีหมู่นี้ถ้าอยู่ไม่ได้ในศาสนาสึกออกไปก็จะรู้จักลบรู้จักหลีกจากความชั่วทั้งหลายได้เห็นคนอื่นทำชั่วแข็งกระด้างกระเดืองตนก็ไม่ทำตามเขาเพราะตนได้ฝึกฝนตนมาตอนเป็นนักบวชเห็นเขาดื่มเหล้าเมาสุราก็ไม่ปรารถนาพอได้พิจารณาแล้วเห็นโทษของมันมาตอนเข้ามาบวชเรียกว่าถ้าผู้ใดไม่ประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการบวชนี่นับว่า ทำให้คนเราดีขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีชีวิตอยู่ปราศจากเวรภัยศัตรูต่างๆเพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชนี่ยอมพิจารณาเห็นความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วางตนลงไม่กระด้างกระเดื่องชีวิตของผู้นั้นก็ปราศจากเวรภัยศัตรูคอยจองร้างจองผลาญเพราะว่าตนสำรวมกายวาจาใจอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่มันดีอย่างนี้ละการบวชเนี่ยว่าให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อได้เข้ามารักษาศีล5หรือศีลอุโบสถเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ฝึกกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยมอ่อนโยนต่อศีลต่อธรรมไปมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่คลองเรือนก็อยู่โดยความสุขสวัสดีไม่มีเวรไม่มีภัยเอาตัวรอดจากเวรจากภัยต่างๆได้นี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเป็นอเนกประการสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆอันกิเลสตัณหามันจะเบาบางออกไปจากจิตใจได้ก็เพราะความฝึกตัวให้เป็นคนเคารพนอบน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นนะเมื่อทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างต่างๆเหล่านั้นมันบรรเทาลงแล้วไอ้กิเลสอื่นๆมันก็เบาบางลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทิฏฐิมานะอันนี้มันยังแข็งกระด้างอยู่มันยังมีกำลังมากอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็กิเลสอื่นๆมันก็พลอยมากไปตามกันเลยข้อนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่พิสูจน์ให้เห็นด้วยตนเองมันก็จะไม่ยอมเชื่อและปฏิบัติตามเป็นงั้นความเป็นผู้ไม่รู้ธรรมของจริงอันนี้แหละมันเป็นปัญหาใหญ่โตที่เราต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยไปโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเบียดเบียนกันต้องได้ตรากฎหมายออกบังคับถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ฟังมันยังไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโทษไม่กลัวคุกคาตารางยอมร่วงกฎหมายไปเขาจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางไม่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในตารางมันก็ไม่ค่อยจะละพยศอะไรนะส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ธรรมเพราะทุกวันนี้ทางการยืนในนิมนต์พระไปแสดงธรรมในคุกในตารางบางแห่งไปหัดให้นักโทษนั่งสมาธิภาวนาก็รู้สึกว่าได้ผลสมควรผู้มีอุปนิสัยมันก็นั่งสมาธิใจสงบลงได้นี่เมื่อมันได้ฝึกฝนจิตใจได้อย่างนี้นะพ้นจากคุกไปก็อาจจะกลายเป็นคนดีไปได้เพียงแต่ปฏิคุกเฉยไม่มีการอบรมทางจิตใจนี่มันยากอยู่หรอกมันจะหายประโยชน์อะไรนะออกจากคุกไปแล้วก็ไปทำชั่วของเก่านั่นแหละอีกบางคนต้องเข้าไปติดคุกตั้งสองสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจของคนเราดีกว่ากฎหมายทั้งหมดในโลกอันนี้ดังนั้นน่ะพระศาสดาของเรา อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ฝึกฝนคนเป็นจำนวนพันพันหมื่นหมื่นพระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรเลยไม่ได้ลงอาญาแก่ผู้ใดถ้าใครทำผิดหมดบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้อย่างร้ายแรงอย่างนั้นก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นแหละอย่าไปอยู่กับหมู่นี่ฉะนั้นก็ให้ศึกไปครองเรือนตามเดิมซะนี่การลงโทษของพระองค์ไม่มีคุกคาตารางอะไรเลยพระองค์อาศัยธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละทรงแสดงความจริงให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ฟังนั้นได้มีบุญวาสนาได้อบรมตนมาแต่ก่อนได้เคยฟังธรรมมาอย่างนี้พอพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับความจริงของชีวิตผู้ฟังมันก็ฟังไปพิจารณาเห็นตามไปบางท่านก็เลยได้บรรลุพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ในขณะฟังธรรมได้บรรลุโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเช่นนี้คนไอ้พระสาวกเหล่านั้นหรือว่าทายกทายิกาเหล่านั้นได้เห็นธรรมของจริงแล้วยิ่งเคารพพระศาสดามากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประมาทเลยนี่แหละพระศาสดาทรงทรมานสัตว์โลกไม่เหมือนอย่างชาวโลกเขาทรมานคนอันนั้นผู้ใดประพฤติผิดกฎหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็จับไปฟ้องร้องศาลก็ตัดสินติดคุกติดตารางทรมานตนมีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ทำการทำงานไม่มีอิสระในตัวเลยได้รับทุกข์ทนทรมานนี่โลกเขาลงโทษคนผู้ทำผิดแต่พระศาสดานั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์แสดงธรรมบัญญัติเข้าอยู่ในห้ามให้ประพฤติถ้าหากว่าไปประพฤติล่วงวินัยขั้นต่ำก็เอาให้รู้เห็นโทษของตัวเองตนได้ล่วงแล้วก็ขอแสดงต่อหน้าภิกษุด้วยในรูปหนึ่งแล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปคิดเห็นว่าเอาเราล่วงละสิกขาบทนี้เมื่อล่วงไปแล้วไปแสดงอย่างนี้บ่อยๆไม่มีทางพ้นอันนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงมันก็เป็นโทษบ่อยๆนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะละได้มันจะลดมันจะหมดโทษเมื่อใดคำแสดงอาบัติเราก็ว่าไปยอมสารภาพต่อหน้าเพื่อนภิกษุผมได้ต้องโทษอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วขอแสดงต่อท่านวันนี้ท่านผู้รับก็บอกว่าท่านเห็นโทษเจ้าของแล้วหรือเห็นแล้วเมื่อท่านเห็นของตนแล้วต่อไปให้สำรวมระวังนะอย่าไปล่วงอีกแล้วก็รับดีแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงอีกวันนี้ถ้าหากว่าตนไม่เจตนาล่วงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นนะแสดงอาบัติก็ไม่พ้นจากบาปจากโทษนั้นทั้งเพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงนะแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันไปล่วงศีลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสมาทานใหม่สมาทานศีลแล้วมันรักษาได้วันเดียวหนึ่งผ่อนไปล่วงแล้วไปสมาทานใหม่อย่างนี้ไม่มีทางมันจะพ้นจากบาปจากโทษนั้นนะพ้นไม่ได้เพราะว่าผู้นั้นมีมายาอยู่ในใจมีเล่ห์เหลี่ยมหวังว่าจะออกจากโทษนั้นด้วยการทำอย่างนั้นความจริงเนี่ยมันผิดจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ุดมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อตนได้พลั้งพลาดได้ล่วงเกินไปแล้วรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ล่วงอีกเช่นนั้นโทษมันจึงค่อยหมดไปได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะให้สังเกตดูพระองค์แสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นโทษว่าเป็นโทษจริงๆอย่างนั้นให้เห็นด้วยตนเองแสดงคุณให้เห็นว่าเป็นคุณจริงๆเป็นคุณความดีจริงๆให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองความมุ่งหมายของพระศาสดาไม่ใช่ว่าพระองค์จะสอนให้เชื่อตามๆกันไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้จริงในใจเลยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างลัทธิอื่นลัทธิอื่นเขาเพียงแต่ว่าขอให้เชื่อตามๆกันไปแล้วก็ใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์แนะนำพร่ำสอนให้ผู้ฟังได้พิจารณาประพฤติปฏิบัติโน้มจิตใจของตนลงสู่ธรรมะให้ได้จริงๆจนว่าขจัดกิเลสออกจากหัวใจได้จนเกิดญาณรู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้ได้หมดไปจากจิตใจของเรานี่จนรู้ชัดด้วยตนเองอย่างนั้นและกิเลสอย่างนี้ยังอยู่ยังไม่หมดก็รู้อย่างนี้นะเพราะประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้เองเห็นเองในเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาด้วยตนเองอย่างนี้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้วให้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครจะช่วยตนเองได้ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี่นะไม่มีใครช่วยได้เลยต่างคนต่างฝึกตนเองเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยตนเองวันนี้วันนี้กิเลสบาปธรรมทั้งหลายก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปให้คนอื่นมาช่วยขับไล่กิเลสออกให้นี่มันไม่ได้เพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาตนเองเห็นโทษของมันแล้วก็ละมันเองแต่ว่ายังไม่เห็นโทษมันตราบใดก็จะต้องสั่งสมมันอยู่อย่างนั้นแหละไปแม้ใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรมันก็ไม่ยอมลดละเพราะมันยังชอบใจอยู่เป็นอย่างนั้นมันยังชอบใจกิเลสอย่างนั้นอยู่แม้จะไปตกนรกหมกไหมก็ยอมคุณน่ะถ้าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วเนี่ยมันยอมทุกอย่างไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะอย่าไปยอมให้กิเลสมันฉุดคล้าไปในทางที่เสียหายทางต่ำเพราะว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดนี่นะก็เราภาวนาพุทโธกันอยู่เรื่อยไปพุทโธแปลว่าผู้วานแล้วผู้ตื่นแล้ววันนี้จุดมุ่งหมายที่ท่านสอนในภาวนาพุทโธก็เพื่อที่จะให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อให้ตื่นตัวว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตนี่อย่างจริงจังศัตรูภายนอกนั้นไม่เท่าไรหรอกศัตรูภายในคือกิเลสเนี่ยสำคัญมากให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดเห็นว่ากิเลสนี่เป็นศัตรูต่อตนเองก่อทุกข์ก่อยากให้ตัวเองมาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนกับกิเลสนี่แหละถ้าว่าเราได้โอกาสอย่างนี้แล้วไม่เพียรละมันก็จะก่อทุกข์ให้ล้ำไปอยู่อย่างนี้แหละดีไม่ดี ผู้เป็นนักบวชมาแล้วขี้ค้านทำความเพียรเอาชนะกิเลสยำหยาบนั้นไม่ได้จิตใจมันก็หวนกลับไปครองเรือนอีกกระตกเป็นทาสของตัณหาต้องไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนั้นอีกนอกจากหาอยู่หากินแล้วก็ต้องไปทำบาปเข้าไปอีกคบเพื่อนเกเรต่างๆนานาเข้าไปเลยกลายเป็นคนเสียคนมืดมนอนธการไม่เห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆหมดนี้นะนี่แหละผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันยากที่จะตั้งตัวให้เป็นคนดีที่จะมาชำระตนให้ของใสเบิกบานเหมือนอย่างเราภาวนาพุทโธนี่นะเออว่าผู้บานแล้วจิตใจจะเบิกบานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นของสกปรกกิเลสนี่นะไม่ใช่ของสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อมาหุ้มห่อจิตใจมันยังทำใจนี่ให้เศร้าหมองปกติใจนี่มันสะอาดอยู่แล้วผ่องใสตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้พอใจที่ไม่ฉลาดแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาหุ้มห่อตัวเองเข้าไปก็ทำให้ตัวเองเศร้าหมองขุ่นมัวลงไม่รู้จักว่าบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อะไรแล้ววะนี่นั่นก็เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็มักจะทำชั่วมากกว่าทำดีนี่นะดังนั้นพากันเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้มาถึงตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่พาให้ตนเป็นทุกข์มาในสงสารมากมายนี่ต้องเห็นด้วยตนเองผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้ตัวใครตัวเราเมื่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ไม่ประมาทแล้ววันนี้ตั้งความเพียรความพยายามละกิเลสไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดจะสิ้นไอ้ผู้อื่นเพื่อจะช่วยเราได้เพียงข้ามเพียงเขาอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาชุมนุมกันในศาลาก็ได้แนะนำตักเตือนบอกอุบายวิธีละกิเลสตัณหาให้เมื่อผู้ใดจำอุบายเหล่านี้ได้แล้วไปลงมือปฏิบัติตามมันก็ย่อมจะเป็นไปไม่มากก็น้อยแหละย่อมได้รับผลนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปอย่างเช่นแสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็ดีบุญกุศลต่างๆก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะถ้าใจชอบทางบุญกุศลแล้วมันก็น้อมไปทางบุญทางกุศลมันก็ละกิเลสบาปธรรมออกไปเรื่อยๆเมื่อมันไม่ชอบทางบาปอกุศลต่างๆแล้วน้อมใจไปทางบุญกุศลใจมันก็เบิกบานผ่องใสไปเรื่อยๆหรือว่าบุญบาปมันมีใจเป็นประธานเมื่อใจน้อมไปทางไหนใจสร้างบุญกุศลขึ้นมาบุญกุศลก็มาทำใจนี้ให้ผ่องใสเบิกบานได้อย่างนี้แหละถ้าใจชอบบาปอกุศลน้อมไปในทางบาปอกุศลสร้างบาปอกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้บาปอกุศลเกิดขึ้นหุ้มห่อจิตใจนี่ก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมไปได้เพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นออกจากจิตใจชีวิตมันก็มีแต่ตกต่ำมีแต่เสวยทุกข์ทรมานเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้เพ่งดูจิตดวงเดียวเท่านี้แหละ ให้สังเกตดูจิตดวงนี้เท่านั้นเนี่ยมันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างหรือมันไม่สร้างตัวเองสังเกตตัวเองก็รู้ได้แต่ถ้าตนเองมีสมาธิจิตอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมอะไรขึ้นมามีแต่มันมีความรู้ความเห็นที่เคยได้อบรมปัญญาให้เกิดมีขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าความเห็นมันปรากฏในขึ้นมาขั้นนี้แล้วมันก็เลยบาปมากกรรมความชั่วร้ายต่างๆนั้นมาแล้วจิตนะมันมาถึงขั้นกิเลสส่วนละเอียดที่ท่านเรียกว่าอัตมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาความถือขันธ์หน้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันนี่มีแต่มาทำลายความเห็นอันนี้นะให้มันระงับดับลงไปอย่าให้ความเห็นที่ว่าร่างกายขันธ์หน้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้ความรู้ความเห็นที่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้เป็นหลักไว้เมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้าก็รู้เท่าทันเหตุนั้นว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่เป็นสารไม่ถือมั่นไว้ในใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนห่างไกลจากทุกข์เพราะว่าละเหตุแห่งทุกข์เรื่อยไปอารมณ์ใดเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์ใจเรารู้ทันมันแล้วเราละมันเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วใจมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงวะนี่มันก็ไม่ทุกข์เลยที่ใจเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดอารมณ์ที่มีพิษต่างๆไว้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนี่นะดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแนะนำสั่งสอนนี้